بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کے مبارک سلسلوں میں مشہور سلسلہ مدنی چینل کا جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. ہم آپ کی رمضان شریف کے لیے تمنا کرتے ہیں کہ آپ کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کے سائے میں گزریں, خوب خوب آپ رحمتوں کی بارشوں سے حصہ لوٹیں. آپ بھی ہم سب کے لیے دعا کیجیے. الحمدللہ عز و جل ابھی ہم نے تلاوت قرآن پاک سننے کا شرف حاصل کیا, مہینہ ہو رمضان کا اور پھر تلاوت و کلام پاک کی تو روح کی مسرتوں کا سامان تو ہو ہی جاتا ہے. آج کے مدنی مکالمے کا جو ہم نے آغاز کیا ہے, آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا بامقصد موضوع, الحمدللہ مدنی چینل کا تو ہر مقصد ہی جو ہے ہر موضوع ہی بامقصد ہوتا ہے اور عمل کی ایسی ترغیب دلاتا ہے کہ جو مدنی انقلاب برپا ہوتے ہیں آپ مدنی چینل کی نشریات کے ذریعے اس سے واقفیت حاصل کرتے ہی رہتے ہیں. آج کا موضوع جو ہے وہ ان معنوں پر خاص ہے کہ رمضان شریف سے اس کا بڑا تعلق ہے, بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان کی جو آبجیکٹیوٹی ہے, مقصدیت ہے, اس سے اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے. تجسس تو آپ کو یقیناً پیدا ہو ہی رہا ہوگا, میں موضوع کا بھی آپ کو نام بتاتا ہوں, لیکن کیا ہی بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھل کھلاتے پھولوں سے اپنے دل و دماغ کو معطر کر لیں. الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ نعت خوان اسلامی بھائی موجود ہیں, تو آئیے ذرا رمضان کی پرکیف ساعتوں میں ان کی پیاری پیاری آواز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتیں سنتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد و علیہ واصحابہ و بارک وسلم. صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کچھ ایسا کر رے آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, انہیں نہ دے دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, واللہ کے دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, وہ آ رہا ہے نظر سبز سبز گنبد سبز, وہ آ رہا ہے نظر سبز سبز گنبد سبز, قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں, قرار آ گیا یوں بے قرار آنکھوں میں, پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری, پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. ماشاءاللہ, حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیہ غزل سنا کر مدینہ مدینہ کر دیا ماشاءاللہ, اور اس کے مقطع پر جہاں پر انہوں نے اپنا کلام ختم کیا ہے اس میں جس جام محبت کا تذکرہ ہے اس کا بھی تعلق ہمارے آج کے موضوع سے ہے, کیونکہ یہ جام محبت ملتا ہی اس کو ہے کہ جسے وہ نعمت حاصل ہوتی ہے جس کا آج ہم تذکرہ کریں گے. کیوں حافظ صاحب, کیا خیال ہے آپ کا؟ آج موضوع کے تذکرے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, روزے خوش نصیب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مدنی چینل کے ناظرین رکھ ہی رہے ہیں. ظاہر ہے روزہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ تاریخی عبادت ہے, اور گزشتہ اقوام میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا, اور قرآن کریم میں بھی الحمدللہ اس طرف اشارہ کیا ہے, بلکہ فی زمانہ بھی مختلف اقوام میں امت مسلمہ سے ہٹ کر بھی روزے کا کانسیپٹ موجود ہے. کیونکہ ظاہر ہے مطلب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے یہ بات چلتی آ رہی ہے, اگرچہ احکامات میں تبدیلیاں آ گئیں دوسرے جو مذاہب ہیں وہ سنبھال نہیں سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو, اب تو خیر کرنا ہی اسلام کے احکامات پر عمل ہے, لیکن وہ اپنی اس کی ویسے بھی احکام کی حفاظت نہیں کر سکے, لیکن کانسیپٹ کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے. اب مگر آپ کی دلچسپی کے لیے یہ عرض کر دوں کہ مختلف اقوام میں روزے رکھنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ ڈفرینٹ ہے, یعنی کوئی روزہ کس نیت سے رکھتا ہے, کوئی روزہ کسی اور نیت سے رکھتا ہے. ایسی بھی اقوام موجود ہیں دنیا کے اندر جو صرف موسم بہار میں روزہ رکھا کرتے تھے, یعنی جس مہینے میں بھی موسم بہار آئے گا وہ اسی مہینے میں روزہ رکھیں گے. موسم بہار میں روزہ رکھنے کی وجہ کہ وہ نوجوانوں میں طبیعت میں چہل آتی ہے, تو اس لیے وہ مطلب زنا کاری سے اور اس طرح کی جو مطلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں منفی اس سے وہ محفوظ رہ سکے. ان کا روزے کا مقصد ہی محض یہ ہے. بعض اقوام ایسی رہیں کہ جو مطلب سورج کو بہت زیادہ یا مظاہر قدرت ہیں ان کو بہت زیادہ آنر دیتی ہیں, بہت زیادہ تعظیم کرتی تھیں, تو جب سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تو اس کی تعظیم کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے. اچھا کچھ ایسے بھی تھے حافظ صاحب, یہ اقوامیں گزری ہیں, جو روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی یعنی غیر معمولی صلاحیتیں جو ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. یہ کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں مطلب پر اثرار قسم کی صلاحیتیں ملیں گی, اس لیے وہ مطلب اس فاقے کی مشقت اٹھاتے تھے. روزہ تو اسلام میں بھی ہے, اسلام کے روزے کی تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے. اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ روزے کا کیا مقصد قرآن کریم نے اسلام نے ہمیں بتایا. ہم سب کچھ توجہ ذرا ہمارے مدنی چینل کی ناظرین کی اس طرف دلائیں نا. جیسے آپ نے ابتدا میں یہ گفتگو کی کہ مطلب روزے کا ایک مقصد ہے, اور اسی مقصد پر آج ہم اپنی گفتگو میں گفتگو کو شامل رکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا وہاں ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسے آپ نے اس کی طرف وضاحت کر دی کہ دیگر اقوام میں بھی روزے کا کچھ نہ کچھ کانسیپٹ رہا ہے, تو اسی کو بیان کیا گیا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے قبل کے لوگوں کے لیے فرض کیے گئے. مفہوم عرض کر رہا ہوں, لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے, تاکہ تمہیں تقوی ملے. اور روزہ اس کا لغوی معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز سے رک جانا, کسی چیز کو ترک کر دینا. اور بندہ یہ دیکھے کہ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے کا سبق ہمارے لیے کیا ہے, یعنی روزہ کیا سالانہ ہم بھوک اور پیاس کی کوئی رسم ادا کر رہے ہیں؟ یعنی سال میں ایک مہینہ آئے گا ہم بھوک اور پیاس کی اس رسم کو ادا کر لیں گے, مہینہ گزر جائے گا پھر اپنی اسی ایکٹیویٹیز میں جو ہم رمضان سے پہلے کرتے رہے ہیں اسی میں شامل ہو جائیں گے, یا اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں گے. کیا اسی کا نام روزہ ہے؟ تو اس کو بزرگوں نے کئی اعتبار سے مطلب دیکھا اور بیان کیا کہ روزہ یہ سالانہ بھوک اور پیاس کی رسم نہیں ہے بلکہ یہ اخلاقی ڈسپلن کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ, اس سے بندہ اپنے اخلاق کو نکھارے, اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرے. اور کیا دل لگتی بات کی ہے کسی نے, اور بڑی پیاری بات کی ہے کہ دیکھیں روزے میں بندہ مسلمان یہ دن کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو عام دنوں میں حلال کیا, رمضان کی راتوں میں حلال رکھا, ان چیزوں سے دن میں بچ جاتا ہے. گہری بات کر رہے ہیں آپ, یعنی وہ رک رہا ہے مدنی, اس لیے جی مدنی چینل کے ناظرین کو میں چاہوں گا کہ اس جو یہ کانسیپٹ ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس پر خاص توجہ جو ہے وہ دیں, کیونکہ یہ واقعی مطلب دل کو لگنے والی بات ہے. حافظ صاحب جاری رکھیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی ایک حلال چیز ہے کھانا, اگر حلال ذرائع سے حلال چیزیں بندہ کھا رہا ہے تو رمضان سے ہٹ کر بات کریں تو دن کے اوقات میں کہاں منائے اسے, وہ کھانا کھائے, کھانا کھائے جتنا چائے کھائے, پانی مشروب یہ دیگر چیزیں رمضان سے ہٹ کر وہ اس کو اپنی مطلب غذا میں لے کر آئے, اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. رمضان کی راتوں کے لیے یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہیں, لیکن رمضان کے دن میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے, اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے بندہ تنہائی میں ہو, ساری چیزیں موجود ہوں, پھر بھی نہیں کھا رہا, نہیں اس کی طرف بڑھ رہا, اس لیے کہ میرے رب نے منع کیا ہے. تو بندہ حلال چیزوں سے بچ رہا ہے رمضان کے دنوں میں, جو عام دنوں میں رمضان سے ہٹ کر رمضان کی راتوں میں حلال ہیں ان سے تو بچ رہا ہے. اور اگر وہ رمضان کے دنوں میں روزے کے ایام میں بھی اور روزے سے ہٹ کر بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی طرف بڑھنے سے منع کیا, جن چیزوں کو حرام رکھا ہے, اس کی طرف اگر وہ اپنے آپ کو مائل کیے رہتا ہے, اس سے اپنے شب و روز اسی انداز سے گزارتا رہتا ہے, تو یہ کس قدر محرومی کی بھی بات ہے, اور ایک طرح دیکھا جائے تو مطلب یوں کہہ دیا جائے تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہوگی کہ ایک طرح سے وہ بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک چیز وہ حلال چیزیں چھوڑ رہا ہے اور حرام چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک تو ہمیں ایک آبجیکٹ مل گیا کہ بھئی روزہ رکھنے کا مقصد یہ حصول تقویٰ ہے, حصول تقویٰ, اور مطلب کتنی پیاری بات یہ, یعنی اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ روزہ اور تقویٰ. اور جو آپ نے کافی ساری چیزوں کو اسی گہری بات کے اندر الحمدللہ سمیٹ لیا کہ اور تقویٰ کا معنی بھی جو ہے اس میں کافی حد تک کور ہو گیا, کہ تقویٰ کے ویسے لغوی معنی تو جو ہیں ڈکشنری میننگ وہ یہ ہیں کہ بندہ کسی ایسی چیز سے کہ جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہو وہ اپنے اور اس چیز کے درمیان کوئی آڑ رکھ کر بچ جائے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہے یہ روزے یہ تقوی کی وجہ سے نیک اعمال اور اپنی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اپنی ذات کے درمیان رکھ کر گویا کہ اس سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس لیے جو یہ جو فی مطلب یہ صفت ہے اس کا نام تقوی رکھا گیا. بالکل صحیح فرمایا. تو اور مطلب تقوی کی مختلف ڈیفینیشنز دی گئی جو مختلف قسم کے ایسپیکٹس کو پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہیں. کسی نے کہا کہ مطلب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو بچا لینا تقویٰ ہے. کسی نے کہا کہ جو ہے گناہ صغیرہ سے بھی اپنی حفاظت کرنا یہ بھی تقویٰ ہے. اور جو ہے کسی نے کہا کہ مطلب یعنی جو شبہات والی چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ تقویٰ ہے. اور کسی نے یہ تذکرہ کیا کہ غیر اللہ ہی سے اپنے دل کو خالی کر لینا یہ تقویٰ ہے. تو اور روایت میں بھی اس طرح کے مضامین موجود ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے ہم نے بات کی کہ حلال چھوڑ رہا ہے حرام نہیں چھوڑ رہا, تو اس طرح کے مفاہیم کی روایتیں موجود ہیں کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا اور وہ برائیوں کو نہیں چھوڑتا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کچھ حاجت نہیں کہ اس کے وہ بھوکا رہتا ہے وہ پیاسا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے تمہارے ساتھ لڑائی کر رہا ہے جھگڑا کر رہا ہے اور تم روزے سے ہو تو اگرچہ تمہارے پاس طاقت ہے تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو لیکن چونکہ تم روزے سے ہو تو روزے کی ایک اسپرٹ ہے روزے کا ایک جذبہ ہے روزے کا ایک سبق ہے وہ سبق تمہیں اس بات کی طرف مائل کر رہا ہے کہ تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی تم سے کوئی جھگڑا کر رہا ہے تمہارے پاس قوت طاقت ہے کہ تم اس کے اس جھگڑے کا منہ توڑ اسے جواب دے دو لیکن تم روزے سے ہو تو روزہ خود تمہیں یعنی وہ چونکہ تقوی کا ایک درس ہے تو وہ تقوی تمہیں دے رہا ہے کہ تم اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. مطلب یعنی روزہ عملی طور پر ایک ایسے یعنی گویا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ کر ایک ہمیں وہ ورک شاپ کا انوائرمنٹ دے دیتا ہے کہ ہر ایک وہ حصول تقویٰ کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور عملی طور پر وہ تقویٰ کے حصول کے لیے وہ مطلب یہ کہ اپنے اعمال کو اپنے افعال کو اور جو روز مرہ کا اس کا جو کردار ہے اس کو اس تقویٰ کے حصول کے سانچے میں ڈھال دیں. ہمارے ہر عمل کا ہر ڈیڈ کا ہر ایکٹ کا جو ٹارگٹ ہے فائنل جو مشن ہے ڈائمنشن ہے وہ تقوی کی سمت ہونی چاہیے. بالکل. اچھا یہ تقوی کی آپ نے اتنی مطلب گفتگو فرمائی پچھلے دنوں میں مطلب اتفاق ہوا مجھے کافی بزرگان دین کی وصایا کا مجھے ٹرانسلیشن پڑھنے کا اتفاق ہوا نا یہ اس میں حضرت احمد سید زروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اچھا حضرت عبداللہ ابن الحبش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں تو میں نے یعنی ان میں وصایا تھے مختلف ان کے تو یہ ایک دیکھا کہ انہوں نے اپنے مریدین کو تو کسی نے اپنی اولاد کو ہر مطلب جتنے بھی پڑھنے کی اتفاق ہوئے مجھے سب نے تقوی کی وصیت کی. تو یہ تو ایسا وائٹل کیا کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے بزرگان دین کے نزدیک تو اس کی اتنی زبردست یعنی کہ بقت ہے اتنی زیادہ ویلیو ہے صفت کی تقوی کی کہ مطلب حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. پھر جب یہ ذہن بنا تو پھر اس پہ تھوڑی سی اور اسٹڈی مطلب کی کہ تقویٰ یعنی کہ اس کا کانسیپٹ جو ہے یہ کیوں اتنا وائٹل ہے. تو پھر جب تقوی کے مطلب جو فضائل اور برکات پڑھے نا تو سچی بات ہے کہ آنکھیں خیرہ ہوں گی اتنے زیادہ اس کے برکات اتنے زیادہ فضائل ہیں خصوصاً جو تین فضائل ہیں اس کے وہ تو ایسے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تو بلکہ یہ لکھ دیا کہ دنیا اور دین کی تمام بھلائیاں تقوی میں سمٹی ہوئی ہیں. بے شک اتنا زبردست طریقے سے تقوی کو انہوں نے فوکس کیا لیکن تین فائدے تو ایسے مدینہ ہیں کہ بس وہ فرماتے ہیں کہ پہلا تو تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ملتی ہے توفیق عبادت. تقوی کا پہلا جو مطلب جو بیسک فائدہ ہے وہ ہے حصول توفیق عبادت. اور اس کا مطلب انہوں نے بتایا کہ قرآن میں جیسے ذکر آیا ان اللہ مع المتقین کہ یعنی مفہوم اس کا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت ہو جائے گی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو پھر اس کو عبادت کرنے پر اس کو جو ہے قوت ملتی ہے اور اس کو توفیق عبادت مل جاتی ہے. تو اب ظاہر ہے اب آپ یہ سوچئے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. بے شک جو خلقت انسانیت تخلیق انسانیت ہے اس کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. تو اب ایک ایسی چیز جو انسان کی زندگی کی بنیادی جو مقصد یعنی جو عبادت ہے اس کے حصول کی معاونت کا سبب بن رہی ہے, جو تقویٰ ہے یہ عبادت کرنے کا سبب بن رہا ہے, تو یہ کتنا قیمتی ہوگا. صحیح فرما رہے ہیں, وہ کسی نے کہا نا کہ وہ جسے کھانے پینا جو ہے نا وہ ہمارے جسم کی غذا ہے, تو عبادت جو ہے وہ ہماری روح کی غذا ہے. یعنی تو روح کو طاقتور کرنا ہے تو ہمیں پھر تقویٰ کی طرف جانا پڑے گا تاکہ جو ہے ہمیں عبادت میں ہمارا مطلب ہمیں توفیق ملے اور عبادتوں میں ہمارا. اچھا یہاں سے ایک اور بھی میرے ذہن میں کانسیپٹ آیا ابھی کہ یعنی کہیں ہم جو مطلب شکایت کرتے ہیں کہ ہم عبادت سے دوری کی, تو اس کا مطلب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہم میں تقوی کی صفت نہیں ہے تقوی سے, یعنی کہ ہم گویا کہ یوں دور ہو رہے ہیں, تو اس لیے شاید مطلب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو یعنی اس طرح کی شکایت کرتے ہیں اور عبادت سے ان کو توفیق یوں نہیں مل رہی کہ جو ہے وہ ان کے پاس تقوی کی نعمت نہیں ہے. دیکھیں اس کو تو بیان کیا گیا ہے اور مختلف جگہ پر یوں بھی بیان کیا گیا کہ عبادت میں دل نہ لگنا اس کے جو اسباب ہیں اس میں کئی اسباب ہیں, دل کی سختی بھی جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ یہ بھی عبادت میں دل نہیں لگنے دیتی, اور اسی طرح نیکوں کے قرب میں نہ رہنا بری صحبتوں میں رہنا یہ بھی عبادت سے دوری کا سبب بنا کرتی ہے. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں یعنی ہم نیکوں کے قرب میں نہیں ہیں, برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا میلان ہے ہمارا رجحان ہے, ہم اللہ کی عبادت یا اللہ کی بندگی کی طرف نہیں بڑھ رہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں تقوی سے دور ہی تو کریں گی. یعنی بندہ اگر برے دوستوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے تو یہ تقوی سے دور ہونے کے اسباب خود اپنے لیے پیدا کر رہا ہے, اور یہ تقوی سے دور ہونے کے اسباب کی وجہ ہی ہے کہ یہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے, مسجدوں کی طرف جا نہیں رہا, مسجدوں کی طرف اس کا دل نہیں لگ رہا. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں رمضان تو آیا, برکتیں رحمتیں لے کر آیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ دیگر اگر بندے کو کہیں نیکیاں حاصل کرنا ہوتی ہیں جیسے اگر پیاس لگتی ہے تو وہ کنویں کی طرف بڑھتا ہے, لیکن رمضان کے متعلق تو سید امیر اہل سنت نے بھی تفسیر نہیں بھی کروارے سے بیان کیا کہ یہ تو وہ کنواں نہیں ہے یہ تو بارش ہے, یہ آ کر جو ہے نا فیض پہنچاتا ہے. تو جب یہ آ کر فیض پہنچا رہا ہے, آ کر رحمتیں لوٹا رہا ہے, ہر ہر گھڑی رحمت بھری ہے, اور اس کے افطار کے وقت میں دیکھیں, اس کی سحر کے وقت میں دیکھیں, اس کے دن کے اوقات میں دیکھیں, اس کی رات کے لمحات کو دیکھیں, یعنی ایسے سما ہیں ایسی برکتیں ہیں کہ نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے, اور اس میں اگر خدا نہ خاصہ میں اپنے آپ کو اگر محسوس کر رہا ہوں کہ میں ان نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ رہا ہوں تو اب یہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے, اب میرے لیے سوچنے کی بات ہے کہ میرا ان چیزوں کی طرف دل کیوں نہیں لگ رہا, میں ان چیزوں کی طرف مائل کیوں نہیں ہو رہا ہوں. مطلب یعنی تقوی سے یعنی یہ انڈسپینسیبل ہے, ہمیں آنا ہی پڑے گا, آنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسرا فائدہ بھی بڑا مطلب وہ دل کو ڈھارس دینے والا ہے نا, ایسا مطلب زبردست فائدہ ہے, آپ کو بھی تجسس ہو رہا ہوگا بھائی ایسا کون سا فائدہ ہے, خصوصاً ہم گناہ گاروں اور کمزوروں کے لیے تو یہ سمجھیں گے یہ ٹانک ہے, مدنی ٹانک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے یہ جس کے پاس تقوی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کی اصلاح و درستی کر دے گا, اور جو اس میں خامیاں ہوں گی اسے پوری فرما دے گا. اب آپ سوچیں ہم کمزوروں کے لیے کتنی بڑی زبردست قیمتی چیز ہوئی یا نہیں ہوئی کہ ہم اپنی عبادتوں کا حال اول تو دیکھ لیں کہ مطلب ایک تو ہے مقدار دیکھ لیں کہ کیا ہے, اس کا کوانٹیٹی دیکھیں, پھر دوسری طرف کوالٹی دیکھیں کہ جب جو ہے اس کی کوالٹی کیا ہے, کہ وہ کتنی زیادہ مطلب اس میں نکھار ہے یا کتنی زیادہ ہم شرائط اور اس باطنی ظاہری عادات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بجا لا رہے ہیں. لیکن جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, انہی کے الفاظ میں کوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, منہاج العابدین سے میں یہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. فرماتے ہیں اعمال, یہ دوسرا فائدہ یعنی دوم اعمال کی اصلاح و درستی اور عبادت کی خامیوں کو پورا کرنا, یہ چیز بھی تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, تقویٰ کی برکت سے رب تعالیٰ عز و جل تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک یعنی اگر ایک چیز ہے ہم کسی کی خدمت میں تحفہ پیش کریں اور وہ اگر یعنی مناسب نہ ہو, اس کے اندر مطلب عیب ہو خامی ہو, تو ہمیں خود بھی جھجھک ہوتی ہے نا, شرم آتی. تو دنیا کا معاملہ ہے, بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنے اعمال لے کر جا رہے ہیں. وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ وہ جو کپڑا بنایا کرتے تھے, اور وہ یعنی کہ ایک دن انہوں نے بہت یعنی کہ محنت سے اور اپنی یعنی کہ جتنی بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھی ان کی, تو انہوں نے وہ مدنی چینل کے ناظرین وہ کپڑا انہوں نے بنا. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے, اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اذان سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی تو وہ گاہک جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا. ظاہر ہے آپ خریدنے جائیں, کسی سے کوئی پرچیزنگ کرنے جائیں اور وہ آپ بارگیننگ کر رہے ہیں اور وہ زاروں کے تار رونا شروع کر دے تو آپ پریشان تو ہو جائیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں آپ نے جتنے دام بتایا اتنے میں لے لیتا ہوں, لیکن آپ اتنا رونا دھونا اتنا زاروں کے تار اتنی گریا ازاری. تو فرمانے لگے کہ بھائی میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے دام جو ہے وہ مطلب اس پر کوئی بارگیننگ کی ہے میں, یا آپ نے میرے کپڑے میں ایپ نکال دیا میرے بنائے ہوئے, تو اس میں میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس کو اتنی محنت سے اتنی زیادہ یعنی اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ان کو بھروئے کار لاتے ہوئے میں نے یہ کپڑا بنایا, اور میں سمجھتا تھا کہ اس میں کوئی ایپ نہیں ہے. اور میں نے جب یہ مارکیٹ میں اس کو لے کر آیا تو ایک میرے ہی جیسے انسان نے اس کے اندر ایپ نکال دیا. تو میں یہ تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں میرے جو اعمال جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ جو تو دلوں کے وسوسوں تک سے واقف ہیں, تو میں تو جن اعمال کو جو سمجھ رہا ہوں گا تو جب وہاں پیش ہوں گے تو اس میں تو پھر یعنی کہ کیا کیسے پیش کروں گا میں رب عز و جل کی بارگاہ. تو میں تو یہ سوچ سوچ کر رو رہا ہوں کیسی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی ان کی. تو مطلب یہ الحمدللہ ایک تقوی کے لحاظ سے یہ ڈھارس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی یعنی کہ قرآن شریف میں اس کا ہمیں بشارت عطا فرما دی کہ جو ہے وہ ان تقوی والوں کے متقی لوگوں کے اعمال کی درستگی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تیسرا جو بہت وائٹل فائدہ ہے وہ یہ کہ چلیں امام غزالی علیہ رحمہ کے الفاظ میں ہی پڑھتا ہوں میں اور آپ سنیے. فرماتے ہیں سوم قبولیت اعمال, سبحان اللہ ہو گیا نا دل خوش, یعنی قبولیت اعمال کی یہ فضیلت بھی اہل تقوی ہی کو نصیب ہوتی ہے. ارشاد خداوندی ہے انما يتقبل الله يتقبل الله من المتقین, اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی درگاہ میں اہل تقوی کے اعمال ہی مقبول ہوتے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے بڑی مطلب پیاری توجہ دی ہے, فرماتے ہیں کہ تین ہی چیزیں تو عابدین ہیں, صالحین ہیں, اولیاء کاملین ہیں, جو رو رو کر مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, رو رو کر مانگتے ہیں عبادت کی توفیق مل جائے, Okay. اور جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مطلب ایک تو ان کی جو اس میں جو خامی رہ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے کرم سے اپنے رحمت سے اس کو پورا فرما دے, اور جو عمل اس کی دیوی توفیق سے کرنا نصیب ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما دے. کہا یہی تو رو رو کر مانگتے ہیں, تو اس شخص کی خوش نصیبی کا کیا اندازہ لگایا جائے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگی یہ تینوں نعمتیں عطا فرما دے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقویٰ سے خود ہی بغیر مطالبہ کے ان تین امور کا وعدہ فرما لیا ہے, اور اصحاب تقویٰ کے اعزاز و اکرام کا ذکر فرمایا ہے. پھر اتنی پیاری نصیحت انہوں نے فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی تمام سعادات سمیٹنا چاہتے ہو تو اپنے میں صفت تقویٰ پیدا کرو. یعنی کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا امام غزالی, حاصل کلام جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے دے دیا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدنی چینل کے ناظرین بہت بڑا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کا ایسا ماحول عطا فرمایا, رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. اور پھر دیکھیے کہ تقوی کے حصول کے کس قدر اسباب بھی پیدا کر دیے گئے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شیاطین بند کر دیے گئے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کیے گئے ہیں, پھر فضا بھی ایسی ہو جاتی ہے الحمدللہ مسلمانوں کے ایک کثیر تعداد ہے جو نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتی ہے. جب ماحول بھی نیکیوں بھرا ہو, شیطان بھی بند ہو, تو تقوی کا حصول تو اللہ کے کرم سے فجر میں نماز عید اور نماز جمعہ کے سمجھ وہی مسجد جس میں دو سے تین صفیں بمشکل ہوتی تھیں, اب وہ الحمدللہ کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ماحول جیسے آپ نے بتایا کہ خود اس بات کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں. بہرحال یہ کہ رمضان اور روزے کا اصل مقصود اور اصل مطلوب جو مسلمان سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناجائز چیزوں سے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لیں. یہ اس کا اصل مطلب کانسیپٹ ہے کہ وہ ناجائز چیزوں سے, اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے ہمیشہ کے لیے رک جائے. یہ اس کا اصل مقصد اور اصل مطلب. اس سے مجھے بہت یعنی کہ پیاری بات یاد آئی, انشاءاللہ میں وہ جاتے جاتے عرض کروں گا. الحمدللہ فضان مدینہ میں کی جو مبارک فضاؤں سے گونجنے والی اذان تو آپ مدنی چینل کے ناظرین سن ہی چکے ہیں, اور اب ظاہر ہے کہ جماعت کا وقت بھی قریب ہوا چاہتا ہے. تو عرض یہی ہے کہ مدنی نماز پر عمل کرتے ہوئے جماعت سے نماز پڑھنے کی ترکیب بنائیے. مدنی مکالمے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے یہ نیت دی آخر میں کہ ہم یہ نیت کر لیں سب تمام کے رمضان شریف کی برکت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام اور کردہ جو کام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے, ناجائز قرار دے دیا ہے, ان سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لیں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے ہمیشہ کے لیے روزہ رکھ لیں گے انشاءاللہ. جاتے جاتے وہ بات جو مجھے یاد آئی, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ دنیا ایک روزہ ہے, ایک دن کی دنیا ہے, اور ایک دن کا روزہ رکھنا کیا دشوار ہے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ.